vrouwenharten sneller kloppen. Want hier is Desmond aan de knoppen, aan de knoppen. Vriend, vriend, daar gaat de wekker. Tijd om op te staan. Vriend, vriend, schiet nou eens op. Anders kom je nog te laat. Eerst je linkerbeen, dan je rechterbeen. Nu je linkerarm en je rechterarm. Dan je linkerbeen en je rechterbeen. Ja, ik zeg een hele goede morgen, lieve luisteraars. Hier is DJ Desmond, mijn vierde uitzending op Radio Puur Hollands. Het is vandaag alweer 1 oktober 2011. Geen tijd om in bad te gaan. Even dan de poetsen, gauw onder de douche. Zet maar op. Even snel wat kleren, wat moet ik vandaag nou aan? Iets vanaf de stapel, gewoon op goed geluk. En niet voor de spiegel gaan staan. Eerst je linkerbeen, dan je rechterarm. Nog 7 dagen hebben we weer een lekker feestje. Je rechterarm, dan je linkerbeen en je rechterbeen. De wekker, tijd om op te staan. Drink, drink, schiet nou toch op, anders kom je nog te laat. Drink, drink, ik voel me lekker, tijd om mee te gaan. Drink, drink, ik ben er klaar voor, klaar om mee. Animatiecompany met de wekker. We gaan door met Rob Ronalds, DJ Gert en Scotch met Palo Palo Bonito. Bonito, palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Ik kwam een meisje, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. We gaan helemaal los, we breken die tent op. Hey. Handjes in de lucht. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hey. Een aantal weken later, terug in Nederland. Denk ik aan dat meisje in dat warme land. Eind mee naar de warmte, de zon, de zee en strand. Zing ik weer dat liedje, denk ik aan die muzikant. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Ja, was Rob Ronalds en DJ Gert en Scotch met Palo Palo Bonito. En die gaf ik even aan die kanjers in het Zaanhof. Natuurlijk onze Marco en Laura. We hebben een verzoekje van die rode. En ze vraagt aan Willem Duin met Goedemorgen. Hey kanjer, top dat je er weer bent. Draai het plaatje maar voor iedereen. Thank you. ik reis de vlag, een nieuwe dag. Zakjes in mijn nek. Vreemd dat ze zijn uitgekomen, al die hele mooie dromen. En het is nog vroeger dan ik dacht. Maar het is Het was Willem Duin met een goeiemorgen aangevraagd door die rode. En ze zei, hey Kanjer, top dat je er weer bent. Draai het plaatje maar voor iedereen op luisteren. We gaan door met Arie Ribbens. Met jou word ik 100. Het is met jou zo fijn, je bent gewoon het beste medicijn. Samen, we deelden altijd lief en leed. Er was vreugde, maar soms ook tranen. Een liefde waar ik zeker weet. Ik wil altijd samen blijven, ja, zolang ik leven mag. Met jou word ik 100, met jou word ik oud. Het is toch een wonder dat jij van me houdt. Jij bent zo bijzonder, een prachtige vrouw. Met jou word ik 100, ik hou van jou. Word ik 100, met jou word ik oud. Het is toch een wonder dat jij van me houdt. Jij bent zo bijzonder, een prachtige. Met jou word ik 100, ik hou van jou. Word ik 100, met jou word ik oud. Het is toch een wonder dat jij van me houdt. Jij bent zo bijzonder, een prachtige vrouw. Met jou word ik 100, ik hou van jou. Hey jongens, moet je Wat een prachtige vrouw! Zo bijzonder, prachtige vrouw. Met jou word ik honderd, ik hou van jou. Wat een lekker ding. Laat de boel de boel. Een terrasje pakken, dat is toch zo fijn. Lekker mensen kijken, zomaar voor de gein. We gaan het nu beleven, maken er wat van. Alles en ook iedereen is in de ban. Vandaag wordt een groot festijn. Vandaag gaan we alleen voor de gein. Het is van, daar is een dag, dat voor ons de zon gaat schijnen en alles mag. Je maakt me vrolijk met jouw heerlijke lach. Yeah! Trans, zee, een goed glaasje wijn. Zitten in de zon kon het maar altijd zo zijn. Dit is een cadeautje, wat een goede sfeer. Alleen maar leuke mensen, wat wil je nog meer? De sfeer is hier geweldig, iedereen maakt feest. Ik kan alleen maar zeggen, je bent. De zomer komt eraan, de rassen zitten vol. Omgaan met ons mee, dan gaan we uit de bol. Zo met het mooie weer, binnen handbereik. Gaan we voor een feestje, en verder geen gezeik. Vandaag wordt een groot festijn. Vandaag gaan we alleen voor de gein. Het is van, daar is een dag. Dat voor ons de zon gaat schijnen. Waar Dario en Imka Marina met wat een heerlijke dag. En moet je eens naar buiten kijken, wat een mooi weer zeg. Oh, oh, oh, oh. Zeker weten. We gaan door met Barry van Vliet, oh Amsterdammer. En de frissebox is leeg. Met zijn hoofd, ja, hij kwam daar op de grond. Ja, dan loop ik naar de dam, waar ik vroeger heel vaak kwam. doe laat je lekker gaan. O Amsterdammer, o Amsterdammer, kom je uit Zuid op de Jordaan. Kan mij niet schelen, kan mij niet schelen. Dat was Barry van Vliet met O Amsterdammer. We gaan door met Bert Zwier en Carmelita. Jongens, ik was laatst in Spanje en daar kwam ik een heel mooi meisje tegen. Ze heette Carmelita en ze leerde me tellen in het Spaans. Ja, uno, dos, tres, cuatro. Vergeten. Ik wilde met jou daten. Je twijfelde nog even, maar zei toen tegen mij: vanavond ben ik voor jou vrij. Ga je met mij mee, o Carmelita, naar aarde, zon en zee, mijn Carmelita. Samen op het strand, daar zeg ik tegen jou, hoeveel ik van jou. het strand, daar zeg ik tegen jou hoeveel ik van je hou. Dat was Bert Zwier met Carmelita. We hebben een verzoekje van Sonja. En vraagt aan de drieëzen Ellen ten Damme met Wat is dromen? Voor jou Desmond, omdat je het weer fantastisch doet. En voor iedereen die wakker is. Word wakker, schat. Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar. Is het maar een gedachte, het wachten tussen nemen en leven? Is het goed, is het schadelijk, verraderlijk op jou om het even? Of het een teken is of van geen betekenis. Ik vloog boven de stad, had maling aan mijn zwaartekracht. En als ik val, dan land ik zacht. Is het goed, is het schaam, of verraden ik op jouw leven? Of het een teken is of van geen betekenis. Drieëzen Ellen ten Damme met Wat is Droma? En die is aangevraagd door onze Sonja natuurlijk. Voor jou Desmond, omdat je het weer fantastisch doet en voor iedereen die wakker is. We hebben een verzoekje van die Roya. En ze vraagt aan Stef Ekkel met Al moet ik kruipen. Voor iedereen op luisteren. Bye. zelf, wat zou ik daar graag zijn? Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Ik heb je wel gemist hoor, zeker weten. En ze zegt, hallo Desmond, ik vind het fijn om je weer te horen. Zoek maar even een mooi plaatje uit voor ons samen. Groetjes van oma. Nou, oma Rietje, voor jou ga ik draaien Corrie Konings. Het heeft geen zin meer om te huilen. Thank you. op zoek, maar nooit heb ik gevonden wat ik wou. Wow. Maar toen ik haar leerde kennen, wist ik ze is bijzonder, deze vrouw. Wow. Wij zullen elke storm doorstaan. Ja, samen kunnen wij de wereld aan. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel bereid. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Maar niemand die me raken kan als jij. Wow. Zijn hun dagen koud en stil. Laat zij de zon verschijnen, ja voor mij, dat doet zij. Ik laat je nooit, nooit meer gaan. Als je aan me denkt, kom ik eraan. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel bereid. Als ze naar als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh yeah, oh yeah. Want als ze naar me kijkt, ben ik veroverd. En als ze naar me lacht, voel ik mij de hemel bereid. Als ze naar me kijkt, is het allemaal net anders. Oh yeah. Dat was Bob Offenberg met Als ze naar me kijkt, zeker weten. En die raad ik even lekker tussendoor. We hebben een verzoekje van Sonja en ze vraagt aan Gerard Joling, er hangt liefde in de lucht. Nou, ik zal niet weten waar, voor iedereen die luistert. Yeah. geen pijn is niet gevaarlijk, maar het voelt wel wonderbaarlijk. Iedereen hier, die is in de moed. Want de avond komt tot leven, je moet jezelf overgeven aan het feestje. Oh, wat voelt dat goed. In de lucht en de liefde, die moet je ondergaan. Want er is liefde in de lucht, liefde in de lucht en de liefde, daar zijn we komen aan. Oh na na ho, oh na na hey, oh na na hey, oh na na ho. Liefde in de lucht, liefde in de lucht, en je liefde, die moet je ondergaan. Want daar is liefde in de lucht, liefde in de lucht. En die liefde, daar scheen op komen aan. En die liefde, daar scheen op komen aan. Ja, was Gerard Joling met Er hangt liefde in de lucht, aangevraagd door Sonja, voor iedereen die luistert. We hebben een verzoekje van DJ Marina, en het vraagt dan van... van Anja Jelles met Papa is geweldig. Speciaal voor die lieve papa van Desmond en DJ Harry. Ha, ha, ha, ha. Snel te leren, iedereen vindt het te gek. We gaan samen twee aan twee. Nee, de leeftijd speelt geen rol. Lekker gek doen met z'n allen. Galopperen voor de lol. Kies een rug en klim erop. Zet de poel hier op zijn. Paletti met Spring maar achterop en die gaf ik even aan DJ Marina, want DJ Marina die wil dat Filip achterop springt, zeker weten. We hebben een verzoekje van Sonja en ze vraagt aan van Peter Beentje 1000 lieve kusjes. Voor mij, nou, dankjewel. Voor jou Des en voor papa natuurlijk. Peter Beentje 1000 lieve kusjes. Voor vaderdag een kleine schoenendoos kreeg, kijk ik naar mijn kleine meid en zei die. Doos leeg, ze zei toen zacht teleurgesteld. Met ogen vol verdriet, die doos het vol met kusjes. Papa, zie je dat dan niet? duizend lieve kusjes. Was alles wat jij achterliet, een doos met duizend kusjes en een leven voor de dier. Een foto en een knuffel, oh, als herinnering aan jou. Een meisje met je gouden hartje. Schat, wat moet ik zonder jou? Even werd het me te veel. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik kreeg een brokje in mijn keel. Maar zij was alweer vrolijk. Ze zei je bent al. Een meisje met je gouden hartje. Schat, wat moet ik zonder jou? Was genadeloos, een afscheid uit het niets. Een auto die te snel reed, schept ruw en breed haar fiets. Ik kan haar nooit meer zeggen, hoeveel ik wel om haar gaf. Die doos staat op de schoorsteen, en die komt daar nooit meer af. Duizend lieve kusjes, was alles wat jij achterliet. Een doos met duizend kusjes en een leven vol verdriet. Een foto en een knuffel. De verzoekbox is slecht, dus wilt u een verzoekje hoor, ga naar de verzoek en dan komt het bij mij terecht. Kijk hoe ik hier straal, ik ben toch zo gelukkig, is dit nog normaal? Ik voel me nu zo goed, zou je willen zeggen wat jouw blik steeds met me doet? Maar ik durf het niet. Ik wil ook niet blijven dromen, tot een ander jou ook ziet. Dus, ik grijp mijn kans, wie weet door jij ook een droom. Mijn hart gaat zo tekeer.

Ja, dat was Jody Bernal met Kussie. Ik kan nou aangevraagd door Sonja. Even een vrolijk en gezellig liedje voor jullie. Wilt u dit programma terug luisteren? Ga dan naar www.phga.nl en dan kan u mij terug luisteren natuurlijk. We hebben een verzoekje van Jo. En ze vraagt aan René Riva en Joke de Kruijf met ik heb mijn hart gegeven. Voor iedereen op luisteren en voor jou, Kanjer. René Riva en Joke de Kruijf met Ik heb mijn hart gegeven. Het was een schitterend nummer, aangevraagd door Jo. Voor iedereen op luisteren en voor jou kan je er nou. Dankjewel, Jo. We hebben een verzoekje van Riet Buscher. En ze vraagt aan Ivolo met Il Mondo. Die is voor iedereen. Maar ik ga eerst een plaatje draaien voor onze Sonja en Jo. Caro Emerald, A Night Like It Is. Caro Emerald met A Night Like It Is. En die gaf ik aan mijn moeder Sonja en aan jou natuurlijk. We hebben een verzoekje van Riet Buscher. En ze vraagt aan Il Avalo met Il Amondo. Die is voor iedereen op luisteren. Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come. me sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore. Sente come me. Il Volo met Il Mondo, aangevraagd door Riet Buscher, en die is voor iedereen op luisteren. We gaan door met Danny Christian. Laat hem nog een keer met je dromen. Laat me nog een keer met je dromen. Weg van iedereen, alles kan, laat het maar komen. Jij bent de vrouw waar ik van hou. Jij bent de mooiste vrouw, een hartje van goud. Je blijkt wie je bent, niets is jou te min. Je bent een prachtig mens, zo blij dat ik je ken. Kom, pak je jas en ga met me mee. Laat me nog een keer met je dromen. Weg van iedereen. Alles kan, laat het maar komen. Ja, jij bent voor mij de vrouw in al mijn dromen. Ieder mag het zien, jij bent de vrouw waar ik van hou. Je bent de allerbeste,

zoen op mijn mond en de hemel gaat open. Heb je me nodig in nood of zomaar spontaan? Ik kom eraan. Alles verloren, er is niemand als jij die mij nog kan bekoren. Jij bent het licht in mijn leven, je laat me weer zweven. Mijn hart is van slag, elke keer als ik jou zie. Je bent het ultieme, de mooiste illusie. Ik wil voor altijd en eeuwen heel dicht naast je staan. Ik kom er aan. Los Angeles, The Voices, met Jij geeft mij vleugels en is aangevraagd door Laura. Voor iedereen die hem net zo mooi vindt als ik dat vind, nou zeker weten. We zijn het plaatje van jou nog even aan het opzoeken. Ik ga deze nog even lekker tussendoor draaien. Marianne Weber, als de roos weer in bloei staan. Was ooit alleen maar een zoen. Veel te jong nog, maar denk nog vaak terug aan toen. Bewaar nu jouw briefje, wat je beschreef toen je ging. Met woorden die ik nog dagelijks zie. Als de rozen weer in bloei staan, ja, dan zullen jij mij weer zien. Als de vogels weer gaan zingen, wat jij dan op mij misschien. Zeg me dat ik jou dan weer kussen mag. Als de je ogen herkent en jouw lach zegt dat je verliefd op me bent. Het briefje verouderd en dat geldt ook voor ons twee. Maar zoveel jaar, ga ik met je mee. Als de rozen weer in bloei staan, ja, dan zul je mij weer zien. Als de vogels weer gaan zingen, wacht jij dan op mij misschien? Zeg me dat ik jou dan niet kussen mag. Dat was Marianne Weber met Als de rozen weer in bloei staan. En die draai ik even lekker tussendoor. We hebben een verzoekje van Jo. En de vraag van Sarah Brightman met La Luna. Voor iedereen op luister en bedankt voor je plaatje. Was Sarah Brightman met La Luna en werd aangevraagd door jou voor iedereen op luisteren en bedankt voor je plaatje. We gaan door met Carbon en Mens om me heen. Veel heb ik niet nodig om gelukkig te zijn. Treuren, nee, dat ligt niet in mijn lijn. Toch zijn er soms dagen vol van zorgen en leed. Dagen die je liever gauw vergeet. Maar in die momenten van beproeving en pijn is er toch nog steeds een medicijn. Dan wil ik meteen mensen om me heen, vrienden die me zeggen, jij staat niet alleen. Als ik hem ontmoet, voel ik me weer goed. Vrienden die me troosten, mensen om me heen. Mensen heb je nodig, daar kan niemand omheen. Niemand leeft zijn leven graag alleen. Vaak voel je je beter door een troostend gebaar. Want we zijn toch mensen met elkaar. Voel ik me soms eenzaam, weegt het leven te zwaar. Dan staan weer mijn vrienden voor me klaar. Dan wil ik meteen mensen om me heen. Vrienden die me zeggen, jij staat niet alleen. Als ik hem ontmoet, voel ik me weer goed. Vrienden die me troosten, mensen om me heen. Mensen om me heen, vrienden die me troosten, mensen om me heen. Ja, dat was Carbon met Mensen om me heen. Ik ga er eentje wegdraaien voor opa Rinus en alle opa's op luisteren. Wim Roma, laat opa maar schuiven. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Hij is al in de 80, maar dat trekt hij zich niet aan. Hij houdt zelfs nog met veel plezier een laatste relatie aan.

dat is hij jarenlang toch stom geweest. Dit was Stef Ekkel met De Zwerver van Amsterdam. We hebben een verzoekje van onze Marina. En ze vraagt aan Wil Tura, Eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. En dat is speciaal voor onze Filip. Bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Als het dansorkest gaat spelen, want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou, ik ben zo eenzaam zonder jou. Dat ik op jou zal wachten, maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ja, dat was Wil Tura, Eenzaam zonder jou uit 1965 alweer. En hij werd aangevraagd door onze Filip, speciaal voor Marina natuurlijk. Vergeet niet te luisteren morgenavond bij DJ Marco, alle Songfestival nummer 1, hits van 1956-2011, zeker weten. We hebben een verzoekje van Rinus Buscher en hij vraagt Sjeudeboel. Hallo Desmond, bedankt voor dat mooie plaatje, laat open maar schuiven, groetjes van opa. De Mokummers, Sjeudeboel. Gooi is een goeie gooi, Sjeudeboel, Sjeudeboel. Gooi is een goeie gooi, Sjeudeboel, Sjeudeboel. Betaal houd je slang, houd je vier vrije frank. Het ketsen der ballen, een heerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, je de boel, je de boel. Sta niet te kijken, maar gooi eens een gooi. Waar gaat het in het begin niet zo mooi? Eén keer gegooid met een bal van metaal. blijft er voor jou nog maar één ideaal. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Betang houd je slank, houd je vier vrij en frank. Het kersen der bollen een heerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Overal speelt men dit spel in het land. Vaak in het park, op het plein, aan het strand. Jongen, al speelde, dus doe gerust mee. Geef je wat rust en het stelt je tevreden. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Betaald houd je slang, houd je vier vrije prang. Het kersen der bollen in heerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, je de boel, je de boel. Speel eens een keer je de boel mee op straat. Je zult dan zien hoe fantastisch dat gaat. Ga je het spelen met hart en met ziel, dan ben je net als ik een boelofiel. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Betang houd je slank, houd je vier vrije frank. Het ketsen der ballen een heerlijke klank. Gooi eens een goeie gooi, je de boer, je de boer. Ja, dat waren de Moukummers met Sjeudeboel, aangevraagd door Rinus Buscher. En hallo Desmond, bedankt voor dat mooie plaatje. Laat opa maar schuiven. Groetjes van opa. Nou, opa, bedankt. Vergeet niet te luisteren morgenavond bij DJ Marco en Laura. Alle Songfestival nummer 1 hits van 1956-2011. We gaan door met Gerry Bischoff. Dansen is plezier voor twee. Dansen is plezier voor twee, een goed idee, dus doe maar mee met dansen. De voorzitterbox is gesloten. En wij doen in de zaal de rest met dansen. Samba in een bruin café. Schuif al wat fijn met ons. was Gerry Bieshoff met Dansje is plezier voor twee. Zeker, zeker weten. Ik ga mijn laatste plaatje. Ja, Hulshof met de mooiste dag. Geef mij je hand en neem deze ring van mij. Want het laat jou de wet zien in het paradijs. Als de morgen komt, zijn wij een paar. Als je zoveel van mij houdt, zeg jij ja, ja, ja. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Wij blijven samen tot in de eeuwigheid. Ga met mij mee en blijf voor altijd. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Een witte koets rijdt ons naar het geluk. Jouw hart en liefde wil ik ervoor terug. Want als de morgen komt, zijn wij een paar. Als je zoveel van mij houdt, zeg jij ja, ja, ja. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Wij blijven samen tot in de eeuwigheid. Ga met mij mee en blijf voor altijd. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Alleen met jou wil ik leven, ik blijf je trouw. Daarom zing ik dit lied voor jou. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Wij blijven samen tot in de eeuwigheid. Ga met mij mee en blijf voor altijd. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Ja, wat net hoorde, dat was mijn laatste plaatje van Lucas en Gea Hulshof met de mooiste dag. Ik wil iedereen bedanken die de verzoekjes hebben aangevraagd en bedankt voor het luisteren naar onze DJ Desmond op www.radiopuurhollands.nl. Heeft u genoten? Vertel het verder dat u heeft geluisterd naar www.radiopuurhollands.nl. Wilt u mij terugluisteren? Dan gaat u naar www.vhga.nl en dan kan u mij weer terug beluisteren. Ik ga afscheid van u nemen. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. En volgende week zaterdag 8 oktober gaan we lekker feesten met z'n allen. Knallen, zeker weten. Bye bye, zwaai zwaai. Doei doei.